kamusta ang bakasyon mo? Ako, eto pa rin, nababato. Bad trip talaga tong meral ko. Bakit brownout pa rin dito? Walang silbi sa bahay, kundi mapag sa telepono. O kaya'y kasama ang barkada na matambay sa may kanto. Naaalala kita pag umuulan, naaalala kita pag giniginaw, naaalala kita pag kakainan, naaalala kita ilang bukas pa ba bago tayo ay magkita. Ako'y naiinip na bawat oras binibilang, sabi na masilayan ka. Bisikleta, may gas, wala namang kotse, naghihintay ng ulan.